الله الرحمن الرحيم. فرماتے ہیں زندانی لوگ، یہ تمہارے پیر بھائی حقیقت بظاہر تو پیر بھائی ہیں، لیکن حقیقی پیر بھائی جو ہو تو وہ زندانی نہیں ہو سکتا. جو حقیقی پیر بھائی ہو پھر وہ اس کو تو چاہیے اس سے زیادہ محبت کرے جس سے شیخ زیادہ محبت کر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے بعض دفعہ ایسے نئے لوگ آتے تھے اور اس والا ان سے محبت فرماتے تھے، ہمیں بھی ان سے محبت ہو جاتی تھی، کیونکہ شیخ کی محبت نفس کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی ہے، من جانب اللہ ہوتی. تو پھر جب معلوم ہے کہ شیخ کی محبت من جانب اللہ ہے تو ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں یعنی گناہ سے بچتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، سيجعل ان قریب ہم کر دیں گے. سید سین قاف جو ہے، سین جو ہے وہ تقریبیہ ہے، فوراً ان قریب ہم کر دیں گے. سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے بندے ان سے محبت کریں گے. اسی لیے اہل اللہ بھی محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے عوام الناس بھی محبت کرتے ہیں. تو اگر کسی پر کوئی اللہ والا کسی کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی توصیف بیان کر رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی صفت ہے، اس صفت کو آدمی اپنائے، نہ یہ کہ اس سے حسد کرنے لگے، اس سے کیوں کر رہے ہیں، ہم تو پہلے سے، ہم سے کیوں نہیں کر رہے. آج کی مثال یہ بھی ہے کہ جو نیا مریض آتا ہے اسپتال میں، اب کوئی بالکل آیا ایکسیڈنٹ کا مریض، خدا نخواستہ، آتے ہی رہتے ہیں، فوراً اس کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، فوراً اس کا علاج کیا جاتا ہے. جو پہلے سے پڑا ہے اس کو نہیں کہ اسی کے پاس بیٹھیں گے، تو پہلے سے آیا ہوا اس کے پاس بیٹھنا چاہیے. جو نیا آیا اس کا علاج اس لیے ضروری ہے کہ وہ زخمی ہو کر آیا، فوراً اس کا علاج ضروری، اس لیے اس پر توجہ کی زیادہ ضرورت ہے. تو بعض دفعہ مشائخ نئے آنے والوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، پرانے تو پرانے ہیں، وہ تو پہلے ہی مانوس ہیں، ان کو بعض دفعہ توجہ نہ دے کر آزمایا جاتا ہے کہ ذرا ان کو توجہ نہ دی جائے، پھر دیکھا جائے کہ یہ نفس کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں. اگر اللہ کا بندہ ہوگا تو توجہ نہ دینے پر بھی وہ شیخ پر فدا رہے گا، کیونکہ یہ تو اس راستے کا خاصہ ہے کہ جب آدمی طلب کرتا ہے اور محبت کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا راستہ ملتا ہے. یہ ضروری شیخ صرف توجہ اس لیے کرتا ہے اور جس کو کہتے ہیں کوریج اگر دیتا ہے کسی کو، ہو سکتا ہے نیکی کے بغیر بھی کوریج دے، ہو سکتا ہے بظاہر وہ نیک آدمی بھی نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اس کو نیک بنانے کی فکر میں جو ہے وہ اس کو زیادہ توجہ دے رہا ہے. تو یہ سمجھنا کہ دیکھو یہ آ گئے، شاید ان کے پاس کچھ مال وال ہوگا، فوراً بدگمانی بھی آ جاتی، شاید ان کے پاس کچھ مال وال ہوگا اس وجہ سے جو ہے ان پر زیادہ توجہ دی جا رہی. بعضوں کو چائے بھی پیش کی جاتی ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو چائے تو نہیں دی جا سکتی، اس کا کوئی ایک معیار ہوتا ہے اللہ والوں کے نزدیک کہ یا تو وہ مہمان ہے دور کا، اب کوئی حیدرآباد سے آیا ہے، کوئی بلوچستان سے، کوئی امریکہ سے آیا ہے، دور دور سے آتے تھے لوگ حضرت والا کے پاس، اب اس کو چائے دی جا رہی، اب وہ ہمارے جیسا بھی کہے کہ ہمیں نہیں ملی، فلاں کو چائے مل گئی، یہ دیکھو کیا یہ بے انصافی ہے. بے انصافی نہیں، ایک مہمان ہے اور ایک روز کا حاضر باش ہے، تو اس کو اپنے آپ کو مہمان سمجھنا جو ہے وہ صحیح نہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں کسی نے یہاں تک بتایا بدگمانی کر کے، خود شکر ہے کہ مجھ سے پوچھ لیا کہ بھائی وہ آپ کے یہاں، آپ کے شیخ کے یہاں تو جو بالکل اچھے کپڑے پہن کے جائیں کاٹن کے اور ان کو چائے ملتی ہے اور طلباء اکرام کو اور غریبوں کو نہیں ملتی. میں نے کہا کس نے کہا یہ، میرے دوست ہیں طالب علم، اس نے کہا. پھر میں نے بتایا کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کی عمر جو ہے اس کی طالب علموں کی عمر کتنی ہوتی ہے، 20-22 سال. میں نے کہا ہمارے حضرت والا کے یہاں چائے اس کو ملتی ہے جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہو، داڑھی سفید ہو رہی ہو، اس کو چائے ملتی ہے. حضرت والا منع فرماتے تھے کہ نوجوان چائے نہ پئیں، ہر وقت تو یہ تقریر نہیں ہوگی کہ نوجوانوں کو چائے نہیں ملے گی اور جو ہے چائے نقصان کرتی ہے، بوڑھوں کو دو چائے، یہ تخصیص بھی ہو جاتی ہے، جو بھی بوڑھا ہے اس کو ملے گی، جو بھی بوڑھا ہے چائے وہ روزانہ کا بھی ہے، بعض دفعہ اس کو مل جاتی، یا بعض دفعہ صرف مہمانوں کے لیے. بعض دفعہ ہم ہوتے خدمت میں، فرحال چلو بھائی سب باہر نکلو، یہ شیخ اس طرح فرما دیتے اس میں کون سی ناراض ہونے کی بات، سب باہر نکلو، یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو آنے دو، ان کو آنے دو. تو یہ ہندوستان کے لوگ ہیں، یہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں. اس وقت ہم چلے گئے باہر، پھر تھوڑی دیر بعد پھر تھوڑا کم ہوا، پھر واپس آ گئے. اس وقت شیخ کی بات کو ماننا. تو یہ سب اصل میں اگر یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں تو جن پر جو لوگ محبت کر رہے ہیں اور شیخ کی صحیح اتباع کر رہے ہیں ان سے پوچھ لے. اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بس لوگ دور سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں. یہاں تو بھائی دو طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، نئے آنے والوں کو بڑی توجہ دی جاتی ہے، شاید ان کی جیب پر نظر. کتنی بڑی بدگمانی ہے، اللہ والے کسی کی جیب پر بھی نظر نہیں رکھتے، کسی کی جیب پر بھی نظر نہیں رکھتے. بلکہ اس لیے نئے آنے والے کو کچھ توجہ زیادہ دیتے ہیں کہ وہ مانوس ہو جائے اور وہ دین کے قریب ہو جائے، دین کے قریب ہو جائے. اور اہل زر پر بھی توجہ دیتے ہیں. اس کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اہل زر اپنا زر چھوڑ کے آیا ہے. فتو فقیر کو تو آتا ہی ہے، لیکن زر والوں کے پاس، جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ کیوں آیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت میں آیا ہے، وہ دنیا لینے نہیں آیا. ورنہ بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو اس لیے آتے ہیں کہ ان سے تعلق کر لیں گے. ان کے جاننے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اہل زر ہیں، تو ان سے کچھ فائدہ پہنچ جائے گا. میرے تجربات میں یہاں میرے جیسے جو ابھی نا تجربہ کار ہیں اور کسی لائق نہیں ہیں، ان کے تجربے میں ایسے کتنے لوگ آ چکے ہیں کہ جوڑنے کا مقصود یہی نظر آیا، جب ان کو وہ چیز نظر نہیں آئی پھر وہ دور ہو گئے. تو اس طرح بھی بہت سے لوگ، اہل زر جب آئے گا مال والا تو وہ کیوں آئے گا؟ وہ اسی لیے آئے گا کہ اس کو اللہ چاہیے. تو اس پر اسی لیے خصوصی توجہ جب دی جاتی ہے تو پھر فوراً بدگمانی آتی ہے، دیکھو اس پر خاص توجہ دی جا رہی ہے. اب دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس وقت توجہ دی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، لیکن کیونکہ ان حضرات کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ، کچھ خاص لوگ جو ہوتے ہیں قوم کے، اگر وہ اللہ والے بن جائیں تو اس سے دوسرے لوگ بھی بنتے ہیں. اگر کوئی قوم کا بڑا آدمی نیک بن جائے تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سرداران مکہ کو دعوت دے رہے تھے کہ جو بڑے بڑے تھے سردار. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے. عبس و تولی، پوری جو اس کی صورت شروع ہوئی ہے وہ اسی بات پر ہوئی کہ آپ نے پھر ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، کیونکہ یہ تو میرا روزانہ کا صحابی ہے، تو کسی وقت بھی جو بات پوچھنی ہے پوچھ لے گا. یہ ایسے لوگ ہیں، یہ دوبارہ ان کی مجلس ملنا مشکل ہے. اور یہ کوئی بات ابھی سن لیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان لے آئے، اور ان کے ایمان لانے سے ان کی قوم کے لوگ ایمان لے آئیں گے. آپ کے نزدیک یہ بات تھی، آپ کے نزدیک. اسی لیے بدگمانی کرنے والا جو ہے فوراً بدگمانی کر لیتا ہے. اسی لیے حضرت والا فرماتے تھے، یا مکن با پیل بانا دوستی، امام امی رحم اللہ تعالیٰ کا شعر ہے، یا مکن با پیل بانا دوستی، یا بنا کن خانہ بر انداز پیل، یا تو ہاتھی بان سے دوستی مت کرو، یا تو ہاتھی بان سے دوستی مت کرو، کیونکہ اور اگر دوستی کرو تو اپنا گھر اتنا بڑا بناؤ کہ وہ جب آئے تو ہاتھی لے کر آئے گا. گھر کو میں گھسنے کی جگہ ہونی چاہیے، اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے کہ وہ گھر میں آ کر بیٹھے، جب اس سے دوستی ہوگی تو وہ گھر میں مہمان بنے گا. وہ ہاتھی کہاں باندھے گا؟ باہر باندھے گا تو ہاتھی بھاگ جائے گا یا کوئی اس کو تنگ کرے گا، لہٰذا وہ گھر میں لے کر آئے گا. تو اس کی مثال دیتے ہیں مومی کہ اس طرح کسی اللہ والے سے یا تو غلامی نہ کرو، اور کرو تو پھر غلامی کرو، پھر یہ بدگمانی چھوڑ دو. اور بدگمانی کا آ جانا بھی قابل پکڑ نہیں ہے. اول تو جو محب خاص ہوگا، جو واقعی محبت کرتا ہوگا، اس کو بدگمانی آئے گی بھی نہیں. اور بالفرض طبعی طور پر آ گئی، عقلی طور پر اس کا رد کر دے، بھائی یہ تو میرا گمان ہے. جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی اس کی سوچ ہوتی ہے. جیسا میں لالچی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ والے بھی لالچی ہوں، تو فوراً اپنے اس کا رد کر دے. عقلی طور پر رد کر دیا تو طبعی طور پر خیال آنے کا کوئی پکڑ نہیں. جب نماز میں وسوسہ آنے پر پکڑ نہیں ہے تو شیخ کے خلاف اگر وسوسہ آ گیا تو اس میں کون سی پکڑ کی بات؟ وسوسہ آنا اور ہے، لیکن عقلاً اس کے خلاف کرے کہ بھئی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، تو میری سمجھدانی چھوٹی ہے، میری سمجھ چھوٹی ہے. اللہ والے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور ہم نیچے کھڑے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. یہ تو بہت ہی جیسے کہتے ہیں عجیب باتیں ہیں. ہماری سمجھ کتنی ہے؟ ہماری نظر کہاں تک جا رہی ہے؟ ہم تو نیچے کھڑے ہیں اور شیخ کی نظر جو چوٹی پر کھڑا ہے پہاڑ کی، اس کی نظر چاروں طرف جا رہی ہے. لہذا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی سمجھ کا فقدان سمجھے. حکیم الامت مجدد الملت جیسا مفسر، محقق، محدث، فقیہ، نہ جانے کیا کچھ. حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تو میں بھی تو میں بھی جو ہے اس کو ایک تھیلی میں نے بنا لی اپنے دماغ میں محملات کی، اس میں ڈال دیتا ہوں، کیونکہ ہر بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں، اور بعض چیزیں اس میں سے بعد میں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس وقت خلجان میں پڑھنا کہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی، انسان ہے یہ تو اس کی سمجھ اتنی ہے نہیں کہ ہر چیز اس کی سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالی ہمیں، اللہ تعالی ہمارے قلوب کو اس قابل بنائے کہ اللہ تعالی کے لیے ہم اس کو خالی کریں، اور دوسرے وساوس اور تمام گناہوں کے اسباب سے ہمیں دور فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللهم انا نجعلك فی نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. ورحمة